ต้องขอโทษเรื่องเสียงวันธรรมดาตะมาไม่ค่อยจะพูดกับใครเลยปกติก็คุยกับจิงจกกับตุ๊กแกวันนี้พูดหลายชั่วโมงแล้วทั้งสวดมนต์ด้วยกันเลยเสียงจะสักแคบอะไรวันนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้วางภาระทางโลกไว้ชั่วคราวภาระหน้าที่ทุกอย่าง เราต้องมีการพักเป็นระยะเพื่อจะได้ทบทวนว่าการทำหน้าที่ต่างๆของเราในชีวิตประจำวันเป็นไปในทางสังสรรค์เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตนเป็นไปในทางที่เป็นที่พอใจหรือว่าเราชักจะเคว้ชักจะสับสนหน้าที่ภาระที่จะทำให้เราหลงทางได้ง่ายก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเรามักจะรู้ตัวแล้วพยายามจะไม่เข้าใกล้หรือให้เข้าใกล้ให้น้อยที่สุดแต่การที่เราเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแซงกับชีวิตของตัวเองมักจะเป็นเพราะว่าเราทำสิ่งที่ดีแต่ทำไม่พอดี ถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่ดีและขาดปัญญาและขาดความพอดีสิ่งที่ดีนั้นก็กัดเราได้ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในที่สุดเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งที่น่าจะนำความสุขมาสู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการแต่งเวลาหรือการบริหารเวลาในลักษณะที่มีเวลาพักจากภาระหน้าที่เหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่สมบูรณ์ก็เปรียบเทียบกับว่าแต่ละวันเราจะทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเราต้องมีเวลานอนหลับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีจังหวะคงมันแล้วต้องฉลาดในกาลเทศะฉลาดในจังหวะของเราเพราะว่าถ้าเราต้องการเป็นลูกที่ดีเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นรัศดรที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือเป็นมนุษย์ที่ดีนั้นเราต้องฉลาดต้องมีปัญญาและปัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดจากความภาคเพียรพยายามแต่พวกเราทั้งหลายมีบุญผมกล้าพูดว่ามีบุญอย่างยิ่งว่านอกจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้บ่อยๆว่าเป็นลาภอย่างยิ่งนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังเกิดและเติบโตในประเทศอันสมควรถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาบางอย่างไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมของพระสงฆ์หรือเป็นพฤติกรรมของชาวพุทธทั่วไปถึงแม้ว่าเราบางครั้งก็รู้สึกไม่สบายใจหรือชักเป็นห่วงหรือกลุ้มใจแต่โดยภาพรวมแล้วธรรมะว่าเรายังอยู่ในประเทศอันสมควรเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติมีโอกาสมากไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็สามารถอ่านหนังสือธรรมะฟังเทพธรรมะได้ง่ายถึงจะเป็นคนยากจนก็ตามทุกวันนี้การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานมีมากเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในสังคมไทยว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันที่จะเรียนที่จะศึกษาธรรมะถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สมชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เถือเรื่องชาติชั้นมรณะท่านก็ให้ความเมตตาท่านก็แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของท่านให้กับคนที่เข้ามาทุกคนถึงแม้ว่าทางฝ่ายผู้หญิงอาจจะมีปัญหาบางอย่างในเรื่องการจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชแต่ก็ยังมีโอกาสพักปฏิบัติธรรมในวัดกับทุกวัดมีโอกาสที่จะเข้าไปถามปัญหาธรรมะจากครูบาอาจารย์ธรรมะจึงเห็นว่าถ้าชั่งน้ำหนักระหว่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีมากกว่ากันเยอะแล้วที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆด้วยว่าเราทุกเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่ต้องการมียุคทองในอดีตยุคใดยุคหนึ่งซึ่งสมัยยุคนั้นดีทุกอย่างคนทุกคนในทุกสมัยของประวัติศาสตร์ของทุกประเทศมักจะถือว่ากำลังอยู่ในยุคเสื่อมธรรมะเคยอ่านบทความผู้เขียนว่าทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้สังคมแย่ อบายมุขก็มากเด็กก็ไม่เคารพผู้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเสื่อมหมดผู้เขียนเป็นชาวอียิปต์เขียนก่อนพุทธกาลประมาณ 1,000 ปีแล้วทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศก็จะเป็นอย่างนี้และเรื่องพุทธศาสนาก็เหมือนกันแล้วมันจะถือว่าทุกวันนี้โอ้มันเสื่อมมากแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าอาตมา อยากจะทราบว่าสมัยไหนเพราะว่าเห็นว่าจะมีปัญหาทุกยุคทุกสมัยแล้ว สมัยก่อนนั้นความรู้ของคารวาสจะจำกัดมากเพราะสมัยก่อนนี้การคมนาคมลำบากจะเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วถึงจะเดินทางได้ก็คงไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีอยู่ตรงไหนเห็นไหมไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนและไม่ในสมัยที่ลุงพ่อชาท่านพวกเราหลายคนอาจจะเคยอ่านประวัติลุงพ่อชาว่าก่อนที่ท่านออกธุดงค์ท่านก็อยู่ในวัดบ้านที่บ้านก่อบ้านเกิดท่านแล้วก็จบก็อยู่ที่วัดบ้านนะฮะ6ปีแล้วก็อยากจะปฏิบัติแต่ไม่รู้จะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านจึงเดินทุดงลงไปลพบุรีทั้งที่พรรษาสุดท้ายที่ ท่านอยู่ที่บางกอที่วารินชำราบซึ่งห่างจากบางกอก็กี่กิโลห้าหกกิโลลุงพ่อฟันก็จำพรรษาอยู่ที่ปีนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าลุงพ่อฟันคือใครลุงพ่อทองรัตน์ก็อยู่อำเภอเคืองในมีครูบาอาจารย์สายวัดป่าอยู่ในเขตจังหวัดอุบลหลายองค์ที่ท่านไม่ทราบทั้งที่เป็นพระสงฆ์ทุกวันนี้เรารู้หมดเลยใช่ไหมหนังสือมันบอกจังหวัดนั้นมีครูบาอาจารย์ในนั้นคนก็ออกจากกรุงเทพนั่งรถทัวร์ไปธรรมทัวร์ใช่ไหมทุกวันนี้ก็เหมือนกับฝรั่งเขาจะไปโรมไปโน่นก็วันหนึ่งก็ไปพิพิธภัณฑ์นั้นพิพิธภัณฑ์นี้แต่คนไทยไม่เอาอย่างนั้นพิพิธภัณฑ์เอาพระอรหันต์วันละห้าองค์วันละสิบองค์อะไรฉลาดกว่าชาวต่างประเทศเยอะเลยเพื่อเราไปได้เพราะว่าการคมนาคมก็สะดวกแล้วก็เราก็มีข้อมูลแล้วก็ถึงไม่ว่าจะไปไม่ได้เราก็ยังสาทุกวันนี้ต้องมาว่าเป็นยุคที่อัศจรรย์มากคนสามารถขับรถไปทำงานฟังเสียงพระอริยเจ้าได้ตลอดทางใช่ไหมแม้ท่านเล่าให้คนในสมัยก่อนเขาฟังก็คงจะคิดว่าเป็นความเพ้อฝันหรือว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรสักอย่างเมืองไทยจึงยังเป็นประเทศอันสมควรผู้ที่ต้องการศึกษาต้องการปฏิบัติมีสิทธิ์มีโอกาสทีนี้เมื่อสถานที่สิ่งแวดล้อมพร้อมมันก็เหลือแต่พวกเราว่าเราพร้อมหรือยังแต่คำนี้เป็นคำที่เราต้องระวังเหมือนกันนะคำว่าพร้อมเพราะว่าบางคนก็เอาเป็นขออ้างใช่ไหมไม่ปฏิบัติสักทีเพราะยังไม่พร้อม ตายแล้วก็ยังไม่พร้อมก็มีไม่ใช่น้อยแต่ความพร้อมมันเกิดอย่างไรฮะคือไม่ใช่ว่าพร้อมแล้วจึงมาปฏิบัติมันก็ต้องมาปฏิบัติก่อนมันจึงจะพร้อมความพร้อมมันก็เป็นผลของการพัฒนาสติปัญญาหรือว่าเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนป่วยแล้วก็เพื่อนเป็นห่วงนักชวนไปหาหมอบอกว่าโอ้ยังไม่ไปหรอกมันป่วยเกินไปป่วยเกินไปที่จะไปหาหมอให้หายก่อนแล้วค่อยไปหาหมอมันยังไม่พร้อมหรอกจะปฏิบัติธรรมมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกยังไม่พร้อม มันยังวุ่นวายเกินไปที่จะไปทำให้สงบได้นั่นเราเห็นความสำคัญแล้วและก็ต้องการจะปฏิบัติสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำพิธียืนยันความจริงใจความตั้งอกตั้งใจที่จะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะในชีวิตมีการกล่าวคำปาลีด้วยแล้วการกราบเป็นการตอกย้ำทุกครั้งที่เรากราบก็ควรจะกราบด้วยความสำนึกการกราบคือเป็นอาการของการยอมเราผู้ที่ยังมีกิเลสหนากราบพระพุทธเจ้าผู้กลายจากกิเลสเราผู้ที่ยังมีความคิดผิดยังมีความไม่รู้ไม่เข้าใจล้าอย่าง แล้วก็กราบพระธรรมคำสั่งสอนด้วยยอมยอมว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำเราไปสู่ความดับทุกข์ได้สามารถนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้แล้วก็กราบอาตมาว่าใครกราบแล้วไม่รู้สึกหรือไม่กราบในลักษณะที่หน้าผากไม่จรดกับเพลินก็ยังไม่มียังไม่ใช่ฮะอาตมาว่าความรู้สึกอันแท้จริงของการกราบคือตอนที่หน้าผากมันกดอยู่ที่เพลินนี่ก็เป็นการหมอบเป็นการยอมจริงๆยอมพระธรรมยอมพระสงฆ์ว่าหมู่พระอริยเจ้าเป็นหมู่ที่สูงสุดนี่เราจะแบ่งมนุษย์ออกได้หลายอย่างเช่นแบ่งออกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือว่าจะแบ่งตามเชื้อชาติก็ได้ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกหรือว่าชาวไทยชาวอังกฤษหรือว่าคนสูงคนเตี้ยคนตาดีคนตาไม่ดีมีวิธีแบ่งแยกคนมากมายไม่มีที่สิ้นสุดหมู่คนรวยหมู่คนจนหมู่ชาวกรุงหมู่ชาวบ้านแต่ในบรรดาหมู่ทั้งหลายทั้งปวงนะมีหมู่หนึ่งที่เราถือว่าสูงสุดคือหมู่พระอริยเจ้าหมู่พระอริยเจ้านั้นประกอบด้วยผู้ที่บรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักบวชแต่ต้องยอมรับด้วยว่าใน 2,500 ปีที่ผ่านมาผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวชเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ตั้งสถาบันสงฆ์เพื่อผู้ที่กล้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมุ่งมั่นต่อพระนิพพานและพระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมได้ผลก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชจะได้บรรลุธรรมมากกว่าผู้เป็นคฤหัสถ์แต่อย่างไรก็ตามมีตัวอย่างมากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ของผู้ที่ยังครองเรือนอยู่แต่สามารถปฏิบัติปฏิบัติชอบได้เนื่องจากว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะหลายเพราะเป็นสถาบันเดียวในโลกที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงวินัยซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ของสงฆ์ไม่ใช่ขอตกลงของพระที่คอยเปลี่ยนไปก็เป็นแล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดโดยตรงท่านเราถือว่าถึงแม้ว่าพระแต่ละรูปก็อาจจะเป็นที่เลื่อมใสมากบ้างไม่ค่อยน่าเลื่อมใสบ้างแต่ถือว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ทรยศต่อพระวินัยท่านก็ยังอยู่ในกรอบของพระวินัยเราก็ถือว่าควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นผู้ที่ช่วยเสริมต่ออายุของสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วการที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศอันสมควรจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันสงฆ์นั่นเองเป็นผู้ที่ได้รักษาคำสั่งสอนพุทธเจ้าทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติดังนั้นเรากราบสงฆ์เราก็กราบหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็กราบความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสงฆ์ที่แท้จริงท่านในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบเราก็กราบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยที่ไม่เหลื่อมเสียว่าไม่ได้แยกออกจากกันทีเดียวก็คือผู้ที่ถือว่าตัวเองยังปฏิบัติยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบนั้นก็มีศักยภาพมีความสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกของหมู่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้และควรจะตั้งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เชิดชูพระสงฆ์ในราชเชิดชูเหมือนก็เป็นหมู่ที่เราต้องการเป็นสมาชิกด้วยดังพิธีกรรมต่างๆด้านก็ถ้าเราฉลาดเป็นประโยชน์มากแต่ละครั้งก็มีการเตือนสติถ้าหากว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าทำหาสักแต่ว่าสวดก็ประโยชน์ก็น้อยที่กันบ่อยๆเรื่องไปงานศพทางกรุงเทพพิธีกรรมนั้นก็มีแต่ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์คนไปก็ไปคุยมากกว่าคุยงานศพมีคุยสองอย่างคือพระสวดก็คุยอย่างนี้พระจบการสวดก็คุยธรรมดาคุยสองอย่างแต่พิธีกรรมต่างๆก็ไม่เกิดปุญเกิดกุศลอะไรมากมายเพราะคนก็ไม่ค่อยตั้งใจนี่ก็โคศีล ขอศีลนะบางที่ต่างจังหวัดนี่คนมาขอศีลนี่เมาเหล้าก็มีฮะบางคนยังไม่จบศีลห้าต้องออกไปข้างนอกไปอาเจียนก็มีฮะอาตมาเคยเห็นกับตาเลยเนี่ยสักแต่ว่าขอเพราะว่าเขาเคยขอแต่ไม่ตั้งใจจะรักษาแต่ถ้าเราสวดพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิด้วยโยนิโสมนสิการด้วยความรู้ความเข้าใจในความหมายและด้วยการสำนึกในความหมายก็กลายเป็นพิธีกรรมที่เสริมกำลังใจเรามากแล้วก็เป็นการกำหนดทิศทางการปฏิบัติของเรายังดีมากศีลแต่ละข้อก็เช่นเดียวกันหลังจากเราได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายด้วยการของการปฏิบัติด้วยการกล่าวคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเป็นต้นแล้วเราก็ขอศีลการขอศีลนี่ก็คือขอสิกขาบทต่างๆคำว่าสิกขาบทสิกขาปทังสมาธิยามิสิกขาบทคือบทสิกขาสิกขาคือฝึกหัดเพราะนั้นเราไม่ได้ถือว่าเป็นบัญญัติแปดประการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้คอยดูพวกเราว่ารักษาหรือไม่รักษาไม่มีการลงโทษไม่มีการให้รางวัลแต่เราขอบทฝึกหัดจากท่านขอบทฝึกหัดที่พระพุทธองค์เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนากายวาจาใจของตนในการเป็นฐานของการฝึกจิตในขั้นสมาธิและปัญญา8ข้อนี้ท่านถือว่าพิเศษหรือว่าอาจจะต้องใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเพราะว่าการวิพัฒนาการของจิตย่อมมีผลต่อพฤติกรรมในเบื้องต้นของการรักษาศีลเราก็งดเว้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยด้วยพลังอะไรก็ด้วยพลังศรัทธาและด้วยสติความเพียรความอดทนต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างแต่เมื่อจิตใจเราสงบและเกิดปัญญาบ้างจะสังเกตว่าเจตนาบางอย่างความคิดบางอย่างแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นน้อยมากแต่ยังความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนใครแทบจะไม่เกิดขึ้นถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นที่ว่าแน่วแน่ในกระแสที่นำไปสู่พระนิพพานในความคิดมันเกิดไม่ได้มันไม่มีที่เกิดมันเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือเป็นบทฝึกหัดเพื่อเกิดนิสัยใหม่ความเคยชินใหม่แต่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจว่าถึงจะคิดอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะไม่ทำตามเราจะอดทนถึงไม่ว่าคิดเหมือนกันว่าจะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่เอาหรอกบาปเราก็สัญญาไว้แล้วตั้งอกตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ทำนี่มันก็เหมือนกับแมวมาเราเคยเลี้ยงแมวไว้เราก็มากินนมแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะไม่ให้แล้วแมวก็แมวแมวแมวเราก็ไม่ให้แมวแมวแมวมันก็ไม่ให้พรุ่งนี้กลับมาใหม่แมวแมวแมวไม่ให้ยุ่งไปยุ่งมามันก็เบื่อมันก็ไม่มาไปที่อื่นดีกว่านี่ความคิดนะความคิดบางอย่างถ้าไม่ทำตามคิดทำดีไหมทำนะดีนะไม่ทำไม่เอานานๆเข้าฮะมันเบื่อที่จะคิดเพราะยังคิดเท่าไหร่มันก็ไม่ทำตามเพราะฉะนั้นความเราจะเห็นว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยเราจะไปเรียกว่าศีลเป็นฐานแล้วเราสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติโดยแท้ก็จะเห็นว่าการสํารวมเจตนาตัวเองก็คือถึงจะคิดยังไงก็ตามจะต้องอยู่ให้ในกรอบของศีลธรรมแต่เมื่อคิดก็รับรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่เก็บกดแต่ไม่ทำตามทั้งสายกลางคือรับรู้แต่งดเว้นกระทั่งความคิดที่หยาบคายความคิดที่ทำตามแล้วเป็นบาปเป็นกรรมมากแทบจะไม่ได้คิดมาถึงขั้นพระอริยเจ้าแล้วคิดไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้ดังท่านจึงบอกว่าอานิสงส์ของอุโบสถศีลมันประมาณไม่ได้เพราะว่า พระพุทธองค์แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะฮะอานิสงส์มากมายอันน่าสะใจเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างวันใดวันหนึ่งวันหนึ่งก็คืนหนึ่งหรือว่าพวกเราสามวันก็สามคืนอะไรก็เราอยู่ในกรอบพฤติกรรมของพระอริยเจ้าถ้าว่าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันสองวันเนี่ยบรรลุธรรมแล้วศีลแปดมันจะเป็นเองไม่ต้องไปคิดรักษาเพราะความคิดละเมิดมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องการถือศีลแปดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมเนียมไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่มีอำนาจมากนี่พระพุทธองค์พัดถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากการทำให้ผู้ชงเจ็ดข้อซึ่งไม่ต้องอธิบายเพราะว่าพวกเราก็รู้หมดแล้วผู้ชงเจ็ดจังหวะผู้ชงเจ็ดสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะปล่อยวางกิเลสจะหลุดพ้นมีอะไรบ้างคือ1สติ2การเลือกเฟ้นธรรม3วิริยะความเพียร4ปิติ5ภัสสติเบากายเบาใจ6สมาธิ7อุเบกขานะเรียกว่าโพชฌงค์7เป็นส่วนประกอบของจิตที่จะบรรลุธรรมคําว่าโพชฌงค์7จะพัฒนายังไงมันจึงจะสมบูรณ์พระพุทธองค์ได้ว่าด้วยการทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็คือมีสติกับกายและใจนี่เองว่าเราจะแปลงออกเป็น4ข้อคือกายเวทนาความรู้สึกจิตก็คือวิญญาณธรรมก็คือสัญญาสังขารและก็คำสั่งสอนพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงธรรมก็คือทั้งหมดแต่สติปัฏฐาน4พูดอีกนายหนึ่งก็คือขั้น5โดยง่ายที่สุดคือกายกับใจมีสติกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้โพชฌงค์7สมบูรณ์บริบูรณ์คำถามต่อไปก็คือทำยังไงจึงจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์มีใครตอบได้ไหมทำหมวดไหนทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์บริบูรณ์โยมสุมาในทอมตัวมากรู้แต่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวคนอื่นจะมันไส้ใช่เปล่านะคืออาตมาว่ามันอาจจะไม่เหมือนที่คิดคือสิ่งที่ทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์บริบูรณ์คือสุจริต3ซึ่งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นธรรมสามัญธรรมดาคือไม่ทำบาปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสุจริตกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งจะเห็นว่ากายวาจาสุจริตนี้ก็เป็นหน้าที่ของศีล2 ใน 3มันเป็นหน้าที่ของศีลเอาคำถามต่อไปว่าทำยังไงจึงจะให้ได้สุจริต3พ้นทุจริต3ได้สุจริต3เรียกว่าความสำรวมสำรวมอินทรีย์ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการสำรวมด้านหมายถึงว่าเห็นอะไรด้วยตาก็ไม่ปล่อยให้จิตใจหลงไหลยินดียินร้ายหรือว่าสักแต่ว่ารูปผู้ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงก็รู้ว่าควรจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสควรเข้าใกล้หรือไม่เข้าใกล้แต่ว่าจิตใจเป็นกลางรู้เท่าทันเป็นของไม่เที่ยงคงเป็นของไม่แน่นอนคือมีส่วนของปัญญาด้วยหูได้ยินเสียงก็ไม่หลงไหลไม่เกิดยินดีไปยินร้ายจนเกินไปสามารถรักษาใจให้เป็นกลางรู้เสียงว่านี่คือเสียงเป็นของไม่แน่นอนกลิ่นก็ไม่แน่นอนคือเมื่อเรามีเกิดอารมณ์รุนแรงครอบงำจิตสิ่งที่อารมณ์ทุกอย่างต้องร้องออกมาให้เราเชื่อคือฉันแน่ฉันจริงนี่คือเหตุผลที่ท่านบอกว่าต้องตอบว่าไม่แน่หรอกแต่ว่าฉันแน่ยกตัวอย่างคนซึมเศร้าซึมเศร้าที่ก็รู้สึกซึมเศร้าตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แล้วคงจะต้องซึมเศร้าอีกตลอดกาลนานมองไม่เห็นทางที่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกต่อไปใช่ไหมมันเป็นหลุมลึกมากใช่ไหมคืออารมณ์มันก็จะหลอกเราอย่างนี้ว่าเป็นของจริงของจังก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเวลาเราก็ได้ความสุขก็อยากจะให้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเหมือนกันนั่นเราต้องรู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่ามันคงไม่แน่นอนหรอกทำไมมันไม่แน่นอนเพราะว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่จะเกิดปัญญาคือพุทธศาสนาแล้วเอาเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเลยฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงลงตรงนี้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสังเกตภาษาริบุตรนะปฏิบัติดีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเป็นผู้เฉลียวฉลาดผู้มีปัญญาแหลมคมมากอยู่กับอาจารย์สัญชัยทั้ง20กว่าปีเป็นนักปรัชญาแต่ก็ยังเป็นพุทธชนอยู่ตั้งแต่เจอพระอัสสชิเห็นพระอัสสชิว่าสิ่งแรกที่นางพูดถึงกระบวนการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรท่านเห็นผู้สำรวมท่านเห็นการลีลาการเดินความสำรวมของพระเกิดสนใจพระอัสสชิไม่ใช่นักเทศนะในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีการเทศของพระอัสสชิใช่ไหมของพระสารีบุตรก็มีของพระโมคคัลลาก็มีพระอนุรุทธพระมหากัสสปะภิกษุณีวชิระภิกษุณีหลายองค์ก็เทศเก่งจนกระทั่งพุทธองค์ยอมรับว่าถ้าพระพุทธองค์จะแสดงในเรื่องนี้จะไม่แตกต่างกับที่ลูกศิษย์ถ้าอย่างนั้นก็เข้าพระไตรปิฎกได้ดังนั้นพระไตรปิฎกไม่ใช่จะธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวของภาษาวกก็มีหลายองค์แต่พันเชวคีไม่มีพระสัชชิก็ไม่มีแต่พระสัชชิก็ยังต้องถือว่าสุดยอดของการเผยแผ่ธรรมเพราะการเดินบิณฑบาตของพระสัชชิทำให้พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรกลับไปบอกเพื่อนทำให้พระโมคคัลลาบรรลุธรรมกลายเป็นสาวกมหาสาวกสององค์ เกิดขึ้นในโลกเพราะการเดินบิณฑบาตอย่างสำรวมของพระสัจฉิไม่ต้องเทศสำรวมอย่างเดียวแต่ท่านก็เทศเหมือนกันนะเขาไม่ใช่ว่าไม่เทศเลยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่สำรวมแล้วพระสารีบุตรก็ไม่เข้าไปฟังและพระอัสสชิท่านท่านก็ยังบอกว่าเราปวดใหม่ท่านก็เราความรู้น้อยท่านที่ทำเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าพวกเราเนี่ยสงบนิดเดียวก็อยากจะบอกเพื่อนพระสัจฉิได้ก็บรรลุธรรมท่านก็ยังบอกท่านยังมีความรู้น้อยแต่พระมหาสมณะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมของท่านแต่ท่านก็ยกว่านี่เป็นสิ่งที่เราฟังมาจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าสอนซึ่งสิ่งที่เกิดจากเหตุและสิ่งที่ดับเพราะเหตุคือให้เห็นว่าตรงคือตรงนี้ตรงกับที่พระอัญญคนทัญญะท่านเห็นและท่านบรรลุว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมคำสอนที่อัญญกนฑัญญะเห็นแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันและก็เป็นใจความของคำที่พระสัจฉิกล่าวกับพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่มีชื่อว่าพระสารีบุตรทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปไม่ใช่เห็นเกิดดับอย่างเดียวนะต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องกว้างขวางกว่านั้นก็ต้องเห็นว่าเกิดและดับตามเหตุตามปัจจัยในนั้นพุทธศาสนาเราก็จะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ทุกเรื่องทั้งนอกทั้งในเราถ้าเราสังเกตแล้วจะเห็นว่าทั่วไปในโลกปัจจุบันเกิดมีปัญหาอะไรเขาจะวิเคราะห์อย่างไรนักวิชาการผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่าโอ้ยทำไมมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็จะพูดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะมีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้ปัญหามันจึงเกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไรก็คงจะต้องแก้ที่เหตุนั้นปัจจัยนั้นนั่นพูดกันไปลักษณะนี้ซึ่งมันตรงกับพุทธศาสนาทีเดียวแท้ที่จริงแล้วพวกนี้ส่วนมากเป็นระบบนับถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปัญญาของหรือว่าความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาจะวิเคราะห์อะไรมันก็ต้องว่าควรจะต้องบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเหตุปัจจัยที่พอเห็นได้ก็อย่างนี้อย่างนี้ก็แต่เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ยังไม่รู้ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องเหตุปัจจัยอะไรก็เข้าโบสถ์ไปอ้อนวอนเลยมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่าแต่ในโลกที่เป็นจริงมอมีเกิดมีปัญหาแล้วก็ผู้ที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องยกไปดังหาใช่ไหมแล้วเอาพอจะแก้ปัญหาจริงๆก็แก้ที่เหตุที่ปัจจัยแต่ชาวพุทธเราก็ถือว่าตรงนี้แหละคือแก้ปัญหาทุกอย่างนะไม่ว่าปัญหาทางสังคมทางการเมืองปัญหาภายนอกทั้งหมดแม้จนกระทั่งปัญหาภายในนั้นมันจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเริ่มต้นก็เป็นลักษณะเป็นระดับความคิดแต่พอจิตใจเราสูงขึ้นละเอียดขึ้นสามารถปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆได้มันก็กลายเป็นการเห็นเป็นการสัมผัสความจริงในถ้าเป็นประสบการณ์ตรงตัวนี้มันก็จะเกิดผลน่าสัจจันตั้งจึงให้เราสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูก ลิ้นกายใจเมื่อสำรวมแล้วไม่หลงไหลมันจะเปลี่ยนจากแรงให้เกิดความสุขกลายเป็นแรงให้เกิดความรู้พอเมื่อเราไม่วิ่งตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วสิ่งที่เราจะต้องรับรู้คือความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเห็นอยู่ในใจมันก็อะไรมันก็ไม่แน่นอนเราจะเริ่มฉลาดในเรื่องอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรก็เกิดขึ้นก็นี่คืออารมณ์มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนก็เป็นอากาศอย่างหนึ่งบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็ชื้นบางวันก็หนาวก็ถือว่าเป็นเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแต่เราไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับมันมากดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะและก็ขอศีลที่ให้โอวาทวันนี้ก็พอจะเห็นว่านี่ไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเนียมหรือว่าแค่พิธีกรรมหรือว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนที่จะได้นั่งสมาธิจะได้ปฏิบัติสิ่งนี้ก็มีความสำคัญมากมีความหมายมากเลยส่วนหนึ่งเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นองค์รวมระบบองค์รวมต้องฝึกกายวาจาใจพร้อมๆกันแล้วก็เหตุผลที่ให้เมื่อกี้นี้ก็ตามพุทธพจน์ที่ว่าผู้ที่สำรวมผู้ที่สำรวมอินทรีย์นั้นจะทำให้เกิดสุจริตกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตผู้ที่ทำกายวาจาใจให้สุจริตจะสมบูรณ์แล้วจะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้เกิดโพชฌงค์เจ็ดก็ทำให้เกิดการหลุดพ้นในที่สุดนั่นสติเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและความการยกจิตสูงขึ้นที่ค่อยสังเกตด้วยว่าสตินี่ก็อยู่ในหมวดสมาธิอริยมรรค8นี่เราถือว่าความเห็นชอบความดำริชอบเป็นฝ่ายปัญญาความกระทำชอบวาจาชอบคำสัมมาคัมมันโตการก็ทำชอบสัมมาอาชีโวการเดินชีพชอบนั่นก็เป็นฝ่ายศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฝ่ายสมาธิเมื่อ8ข้อรวมกันแล้วที่เรียกว่ามรรคสามัคคีเกิดตัวปัญญาปัญญาคือการตัดกิเลสถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นแต่ยังตัดกิเลสไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาโยนิโสมนสิการที่พูดถึงเมื่อเช้านี้คือความคิดการพิจารณาการดูอย่างเช่นดูความเกิดดับพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกนี้ไม่ใช่ตัวปัญญาไม่ใช่ตัววิปัสสนานั่นก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ปัญญาปัญญาคือตัวตัดกิเลสทำเปรียบเทียบเหมือนกับชาวบ้านหรือชาวนาเมื่อซ้ายก็จับรวมต้นข้าว จับเอาไว้เมื่อขวาเธอเกี่ยวข้าวก็ตัดแต่ว่าเมื่อซ้ายที่จับข้าวให้สะดวกแก่การดัดก็ตัวความพิจารณาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการและการที่ว่าตัดเห็นนั้นก็เป็นตัวปัญญาฉะนั้นการพิจารณาการเตรียมจิตให้มองไปมุ่งไปในทางที่จะเห็นความจริงนั่นจะเป็นตัวเตรียมให้เกิดปัญญาการปฏิบัติต้องพร้อมอริยมรรคมีองค์8พร้อมกันเลยขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ความเพียรชอบความระลึกชอบสมาธิชอบร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัญญาจะจัดสมาธิออกไปก็ไม่ได้จะตัดศีลออกไปก็ไม่ได้จะเอาแต่สติอย่างเดียวไม่ได้จะเอาสมาธิอย่างเดียวก็ไม่มันจะไม่เป็นไปไม่ได้ต้องให้มันพร้อมทุกข้อในอัตราที่พอดีแก่กันนั้นขอให้หมวดธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราท่องขึ้นใจแล้วเนี่ยก็คงพูดได้ง่ายขึ้นในเรื่องอริยมรรค8สัมมาวายามะเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรบ้างฮะสัมมาวายามะความเพียรชอบมี4ข้อสาธุสอบเข้ารีทรีทข้างหน้าได้แล้วดีนี่ป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นแต่ก็บางครั้งเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรีบระงับดับทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วรักษาและว่าทำให้ยิ่งไม่ประมาทข้อแรกคืออินทรีย์สังวรที่พูดเมื่อกี้นี้ที่จะเป็นเหตุให้เกิดสุจริต3ที่จะนำไปสู่สติปัฏฐานการป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นท่านบอกว่าเป็นยังไงเล่าหานะท่านอธิบายด้วยเอามิจฉาสังกัปปะเป็นหลักมิจฉาสังกัปปะคือความดำริในทางกามความดำริในทางพยาบาทดำริในทางโหดร้ายเปียกเปียนท่านบอกว่าถ้าความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วต้องรีบระงับอย่าให้มันคิดอย่าให้ความคิดอย่างนี้อยู่ในใจเราอยู่ในสมองเราแม้แต่วินาทีเดียวอันตรายมากต้องรีบระงับท่านบอกว่าเหมือนกับศีรษะกำลังไฟไหม้ไม่ต้องมีใครชักชวนไปดับแล้วก็จะวิ่งว่าน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนั่นในความเพียรชอบข้อแรกคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหลักข้อที่สองถ้าเกิดความคิดที่เป็นบาปเป็นกุศลนั้นว่าความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทโกรธแค้นคิดในทางที่จะสร้างความทุกข์หรือว่าจะเปรียบเปลี่ยนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถือว่าเป็นพิษอย่างยิ่งอย่าไปคิดแม้แต่นิดเดียว ภาวนาข้อที่3ท่านอธิบายว่าโพชฌงค์7ที่อธิบายเมื่อกี้นี ้และก็ข้อสุดท้ายอนุรักษ์ท่านพูดถึง อธิบายอย่างนี้ก็ได้ก็คือเมื่อเราฝึกจิตเราก็ได้ก้าวหน้าบ้างอย่างเช่นเกิด อุบายในการปฏิบัติแล้วเกิดความสงบแล้วเกิดวิธีที่ว่าได้ผลตามว่ารักษาไว้ให้ดีคือถ้าเราเคยทำจิตให้สงบในระดับหนึ่งต้องค่อยเก็บข้อมูลแล้วว่าวันที่จิตใจเราสงบได้ทำอะไรบ้างก่อนหน้าเรื่องความเป็นอยู่การนอนการกินการทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าถ้าเราทำจิตให้สงบได้อาจจะสังเกตว่าก่อนที่สงบมันก็จะมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนจะสงบนี่ก็จะคล้ายๆอย่างนี้อาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกครั้งนี่เวลาจิตเริ่มสงบมันก็จะเป็นอย่างนี้ทำบุกว่าจำเอาไว้เพราะว่าเป็นทางลัดต่อไปเนี่ยถ้าเราชำนาญแล้วน้อมไปสู่อาการนั้นถ้าเราจำได้แล้วจิตจะยอมจะน้อมไปมันก็เหมือนกับเข้าไปสู่ประตูไปสู่ความสงบทันทีเพราะมันจึงจุดนานแล้วมันก็จะเข้าที่สงบได้เร็วอันนี้ก็คือการรักษาการอนุรักษ์สมาธินิมิตอันนี้ก็วันนี้ภาษาเทคนิคเยอะแต่ว่าก็มีครูเยอะก็เลยคงจะทนได้นี่ก็เนื่องจากว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามีผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติมาเยอะเพื่อจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นทีเดียวก็เป็นการทบทวนบ้างเป็นการพูดหลักปริยัติบ้างและที่สำคัญก็คือ3-4วันต่อไปขอให้เราเคารพในข้อวัดปฏิบัติให้เราเป็นผู้อันนี้ก็เป็นสำนวนปาลีเหมือนกันแต่เป็นสำนวนที่อาตมาชอบมาให้เป็นภูมิศีลเป็นที่รักศีลแต่ละข้อให้เป็นที่รักและนอกจากศีล8แล้วเราก็ยังมีข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้วยกันให้มีความเกรงใจความเห็นใจคนอื่นทุกคนมีความเคารพในเพื่อนผู้ปฏิบัติทุกคนแล้วการแสดงออกของความเคารพความเมตตาความหวังดีก็คืออย่าไปทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปพูดอะไรที่จะเป็นการก่อกวนหรือจะเป็นการทำให้สมาธิของคนอื่นเนินช้าก็ถือว่าชวนให้ใครพูดคุยก็เป็นการเบียดเบียนดังนั้นเราต้องตัวเองก็ต้องการเร่งความเพียรแล้วก็ถ้าเราหวังดีเรารักเพื่อนเราก็ต้องพยายามสนับสนุนเพื่อนให้ได้เร่งความเพียรของเพื่อนด้วยแล้วการไม่พูดก็เป็นการระงับความฟุ้งซ่านของจิตในระดับหนึ่งเป็นความสำรวมธรรมาก็ได้พูดยาวเรื่องบทบาทของความสำรวมในการพัฒนาจิตในการพัฒนาชีวิตนั้นเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดีนี่เราชีวิตประจำวันเนี่ยและแต่ละคนพูดมากนั่นก็ควรจะถือว่า ป็นลักชัวรี่ที่หาได้ยากที่ไปสามารถไปอยู่ที่ไหน3-4วันโดยไม่ต้องพูดกับใครท่านก็ขอให้ใช้เวลาได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็พยายามอยู่ในปัจจุบันเรียนรู้ไม่คาดหวังอะไรมากไม่ต้องไปคิดเรื่องผลอะไรมากแต่ให้คิดเรื่องเหตุการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้สิ่งที่ดีจะได้เกิดขึ้นและงอกงามของจะพอสมควรเวลาก่อนที่เราจะเลิกวันนี้ให้เรานั่งสงบสักพักหนึ่งก่อนสั้นๆสัก15นาที